دا کون کی لم غصہ ورگی نیکمال رالا رب العالمین تا غصہ وروستا واللہ تا قہر کراغے فلما آسفونا انتقمنا منہم ہر کرے چمونگا غصہ کو نو انتقام میں تینا واغستا او بدلہ میں تینا واغستا فاغرقناهم اجمعین نو غرق کری مونگا دوی ٹول ٹول اللہ رب العزت وی و دریاب کی مور غرق کر فجعلناهم سلفا نو گرزولی مونگا دوی فجعلناهم سلفا گرزولی جی مونگا دوی مخی تیر شوی ننی قوم واقعات گوری ومثلا للآخرین او دایو مثال دے دا پار درستنو چو گرہو گورہ یار کس مقوت و طاقت ور سرو خوچکلے اس قسم خبرہ دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نمان اللہ نو رب العالمین پخ پل گرف کی راوست بیان گو رئی سن وما نریہم من آیتن او نبخو دلم وگیت ایسیو موجزا اللہ ہی اکبرو مگر هغه معجزه بلوی و لوی بوا من اختها داغ مثل خبلنا و اخذناهم بالعذاب اورانی ولیو مونگ دوی پا عذاب سرا لعلهم یرجعون دیر پارا چی دیر و گرزید دیخ پل کفر و سرکشی و بغاوتنا وقال وويلي وغي يا ايها الساحر اي جادوگرا ادع لنا ربك سوالك زمند پارا دعا غلمند پارا دخل ربنا بما عهد عندك فسبب داغي چواده کړي د تاسرا اننا لمهتدون بشكم خامخالار مندن کیو فلما كشفنا اركل چلربكمنگ عنهم العذاب داغونا عذاب اذا هم ينكثون نناسا پی بودئی وادی لرماتون کی ونادا فرعون فی قومه حواس کرو فرعون پخب القوم کی قال ویلو فرعون یا قوم اے قوم زمان علی سلی ملک مصر آیا ندما دا پار بادشاہی دا مصر وحاذه الانہار او دا نہرنا تجری من تحتی روان دی لان دی دا حکم زمانا یا لان دی دا محلات دمانا افلا تبصرون آیا تاسوی نینا ام انا خیرن بلکہ زغراو بہتر من هذا الذی ددی کس هاغنا هو مہین چل عیاض باللہ غبیزت دے سپک دے ولا یکاد یبین او نیز دین دے چوازح بیانو کی او دے چوید پیغمبر فلولا القیار نول را غرغولی شیننی علیه قدبان اسفرتن بنگلی من ذهب دسرو ذرو او جاء معهو یاولی نی راغلی دے دسرال ملائکتو فرشتی مقترنین سفنا سفنا پی در پی فاستخف قومهو جاہلی مندے و بیوکفی مندے و خلقام ناپو ہے او گرزو او غی پا بملو پا اسلحی او پا لخکر دو کشو فا اتواعو نددی فرعون تابداری کروا انہم کانو قوما فاسقین بیشک او دایو قوم نا فرمانا فلما آسفونا انتقمنا ہر کل چمونگے غسکلو نو انتقامو بدلم یغست و داغوینا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ نُغَرْقِلُ مُنْ يَدْوِي تُول فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا نُغَرْزُولِ دِي مُنْ يَدْوِي سَلَفًا مُخْكِ تِرْ شِوِي وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ او مثال دَ پَارَ دَ رُسْتَنُو اللہ رب العزت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون واقعہ ذکر کا سی اللہ فرعون تا دیر محلت ورکڑو او اغد دین پوری دیر استحضاء خندہ کڑو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر پریشانوں کے چولیو او چکلد اللہ قہر او غضب پا جوش کرا گئے د فرعون سره د لخکرونه الله هلاک او تباه کو دین الله رب العزت د حضرت عیسی علیه السلام او داوی د قوم هغه حال ذکر کړي فرمای ولما هر کلا دور باب نو مریم چه بیان پریشی د زوی د حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا یعنی د حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کریشی مثلا مثال اذا قوم کا نناسا فی قوم ستا ایزما حبیب منہو یسدون د دې عیسی علیہ السلام د واقعیا او د مثال بیانولو د وجنا یسدون چغه وای خنداګانې کوي یسدون په معنا د یسیحون او دارنګ د یزحکون چغه وای او خنداګانې کوي او یو قرت پدی کی زمد سواد یسدون نو سدود پا مانا دا بندی دو دا اعراض رازی نو بعضی دغا مانا مکڑی و یسدون یعنی اعراض کئی بندی گی خوچی قرآت دا زمین دا سواد شی او دا بعضی اهل علم پنیز بانی که کسر دا سوادی و که زمین دا سوادی دوار قرآتونا مساوی دی با هر حال چکل زمین دا سوادی نو دا پا مانا دا اعراض او دا مخرول رازی او که پدی سواد بانی کسروی یعنی زیر نو دا بیا پا مانا دا خندا او دا چغ رازی ولما هر کل ضرب ابن مریم چی بیان کریشی دا زوی دا مریم بی بی مثلا مثال اذا قوم کا نو ناسا پی دا قوم ستا من هو دی مثال د وجنا یسدور چغوی او خنداګانی کوي وقالو او ویلو دی مشرکان او تاسو خپل خنداګانو کې آلهتنا خیر آیا خدایان او معبودان زمونږ غوره دي ام هو یا کدا حضرت عیسی علیه السلام ما ضربوه لکا نبیانوی دیدی خبر لرطا تا ایز ما حبیب اللہ جدلا مگر دا پارد جگڑی بل هم قومن بلکہ دا یو قوم نے خصیمون چدا جگڑ مار دی دا دا آیات کریمی لفظی ماناوا مقصد لے سوچ کوئی مفسرین مختلف توجیحات و سرد آیاتن و دوار و آیاتن و تفسیر ذکر کرے نبی علیہ السلام خپل قوم دا اللہ وحدانیت طرف ترا بللو او دے ورطو لگتا ست آیات پیزم سلو اختم کی تیر شد چے اے زمان حبیب و ما چے سمر انبیاء علیہ السلام دنیا ترا لی گلی نو دے حسیو پیغمبر پا دن کی دے خبری جواز نو چے ما سیواد اللہ نا دے سویزان پہ او مخلوق الہ و معبود جور کی او داغی عبادت و بندگی دے کئی نو مشرکان ورطوئی چے تاسوائی چے بل الہ نو دا عیسیٰ علیہ السلام چے الہو نو داغی دے خبری تردید اللہ ذکر کئی داغی دے خبری تردید اللہ ذکر کئی دوی موجد آوا وی دی مشرکان نبی علیہ السلام توی تبیا بیا دی عیسیٰ علیہ السلام واقعہ بیانے العیاض باللہ استا جردہ مقصد دے لکخپ القوم اغم عبود و الہ جو کرو چھنگم تا جو نمونگا دا سے نکو زکا زمونگا خدایان غردی آلہتنا خیرن امہو کے بیابد ہو زمیر نبی علیہ السلام تراشی آیا زمو خدایان غردی امہو یا کدا نبی علیہ السلام لدیخ کل خدایان و معبودان دا نبی علیہ السلام نا غردنن او درے متوجی آم مفسرین چی ذکر کرے نا غدا دا اصل کے قرآن پاک کی اللہ رب العزت دی خبر حکم نازل کرو چه اے مشرکان و تاسو او دا چال چه تاسو عبادت و بندگی کوئے نو تاسو استاسو دا خدایان و معبودان دا جہنم خشاک یہی او رئی ہے نو یو کافر عبداللہ ابن زبعری آغوی که چرزوی نو ما با نبی علیہ السلام تا جواب ورکڑوی او زو پا دی جواب کی پسوی غالب شوی بوی نو نور مشرکانو دا مکی ولوی سنگا ویداد اللہ پیغمبر چوئی چی تاسو استاسو خدایان با اور تزئی نو دا خود عیسیٰ علیہ السلام عبادتم خلقو کڑے دا وزیر علیہ السلام ام کڑے نو العیاض باللہ چو وزیر علیہ السلام او دارن عیسیٰ علیہ السلام عبادت شوئے دی اور تزئی نو زمو خدایان دا این سغور ندی دی دی ملاڑش دا داغی اعتراض و قرآن پاک داغی جواب را لے گلے لکہ سور انبیاء کی ہو رہی مسالہ ذکر واو جواب التشو واللسما پارکی سور انبیاء رازی لداد دی کافران و مشرکانو دا داغی اعتراض اغ جواب اللہ ذکر کرو آیات ہو رہی اٹھن میں نمبر دو کم سن نمبر آیات ہو رہی اللہ دا حال ذکر گئی فرمائی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون انکم بے شک تاسو مشرکان وما اخدایان معبودان تعبدون چتاس ورت عبادت و بندگی کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا حسب جہنم نو یئی تاسو استاسو دا خوایان خشاک دا جہنم انتم لہا واردون یئی تاسو دے اورو دے جہنم تا ورداخلی دن کی اس فرمائی لو کان ہاؤلائی آلہتن کچر ودا کسان خدایانو معبودانو مددگاران ما وردوہانو دیبری جہنم توردن نشوینوے وکلن فیہا خالدون اوی بدا طول عابدانو معبودان پدے کے امیشا لهم دوید پار فیہا پری جہنم کی زفیرن جڑاگانی وی زیرگی وی اسویلی وی وهم فیہا لا اسمعون او دیو پری جہنم کی ناوری دا سے خبر چی دیو بگن خوشالشی نو کافران دا اعتراض کو چی دا خدا انبیاء علیہ السلام دا ملائکو دنیکان اولیاء و عبادتم ناپوہان مشرکان کئی نو اللہ وی ان اللذین بیشکا حق کسان سبقت لهم چڑوان دی تیر شوی دی داغوی دی پارا من الحسنا زمون دی طرف نا حکم دی جنت اغی پیغمبران دی اولیاء دی ملائک دی خنا پوحان مشرکان داغی عبادت و بندگی کئی اولائک دغنکان خلق کا پیغمبران دی کا اولیاء دی کا ملائک دی عنہا دے جہنم نا مبعدون لرکڑ شویدی لا اسمعونا ناو برد حسیسہا آغاواز قدر لد دے جہنم دے آواز بناوری دنکی دل خلوی خبر را وهم او دغنکان خلق انبیاء علیہ السلام اولیاء و بزرگان فیما پاغس کی بی اشتہت انفسهم چی خواہی ددی زرنا خالدون ومیش بویم نو دا اعتراض ای کرو دیرے کہ اللہ داغی دا جواب رو لے کرو قرآن پاک کل یو ذکی اعتراض ذکر کی نبل دے جواب ذکر کئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَا او ہر کل چی بیان کریشی دزوی د مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا مثلا مثال اذا قومک نناسا پی قوم ستا ایزما حبیب من حودنی مثال دو جنا یسویدون چغیوئی او خنداگان کئی وقالو اوائی دا مشرکان آلہتنا خیرن آیا زمون غفدائان و معبودان غردی امہو یا کیس علیہ السلام بلکی عیسیٰ علیہ السلام غرد ہے نویچی عیسیٰ علیہ السلام علیہ عزو باللہ اور تزیز مداد مرسل اللہ قرآن داغی جواب سور انبیاء کے ذکر کو ما ضربوه لکا نبیانی دیدہ خبرتا تا الا جدلا مگر دفارد جگڑی اللہ وی پا مقصد خپو حدی چھ گورا یو اغا معبود دے چھ گٹا دا او ندا یو حق معبود دے چاہ پا دی خوشحال لے چی زمان عبادت تی کئی لکہ یو ناپوہ انسان پا دی خوشحال لے چی خلق ما تسجدیو کی ما دا اللہ سر شریک کی نو دغ سڑے وغا مشرک بدوار غورت دی یو دا اللہ پیغمبران دی دو زنی انبیاء علیہ السلام پا جوندنی خلق و عبادت کو لخوای پی ناراض ہو زنی انبیاء علیہ السلام دا وفات نفس خبر ندی دا جنت پا خوشحالو نعمتنی کی دی اولیاء اکرام پا خوشحالو نعمتنو کی لیکن ناپوہان دائی قبر لسجدی کئی اگر ایدہ اللہ سر شریک کری نو دغا اولیاء اکرام پا دی ناراض دی پا دی خفہ دی بلکہ پر از دا قیامت پہ دغا مشرکانو سر جنگوی ما ضربوه لکا الا جدلا دین بیانوی تال رضا خبرا الا جدلا مگر دا پار دا جگڑی دا جدل نمراد دی ایک عزد و عناد دی او کم قوم چی گمراہ کی گی نو دا گمراہی دا وجی چی غیسو کی جگڑی شروع کی زد و عناد شروع کی حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی ما دول قوم بعد حدن کانو علیہ الا اوت الجدل ویند گمراہ شوی او قوم پس دا ہدایت نا چی دی پاغی مگر دا وجد زدو دے نادنا او بیا نبی علیہ السلام دا آیات کریم اولست دا زدو دا عناد چی او سڑے پا زد کی دے پا عناد کی دے زان پا خبر نکوئے لداغی اس قسم علاج دی او کہ او سڑے ناپو حلے دیوی وارو کا داخل خود دی خبر بارہ کی پراپیگنڈا کئی چیز زان مقصد تو رسو لکڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ کی پراپیگنڈا وچلی ونے دے العیاض باللہ ساہر و جادوگر دے مشکا شریف کی راوی او کس راغل و مکی مکرمی تا نو آغا بیوکف دا مکی ورطا وی جدل دا گری علی ونے دے چور سرکی ننے ناوی ما بلی ونی دمون زپا دین یا ترالم چکی دیشی زما پا دیدم خوش تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبری چکل واوری دے ناغوی چھے ما خو دا سے خبری دے چانے دی ہو رہی دلی ایمان راڑ خلق و پراپیگنڈ نکولا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا کے رور را لے گلے ویتلار شدا مکہ کی چھے خلق وی پیغمبر پیدا شوئے ما تا پورا خبر راڑ آگو پورا دا سے خبر راڑنو ابو ذر رضی اللہ عنہ بستر رو تلالا و مکی مکرمی تر آگے او چلا اللہ حبیب لے وقتل خبری واری دے سمدستی ایمان راڑ نیو ناپوہی وی دا جہل او دا ناپوہی ازالا کی دیشی کی او سڑے زانکو کی یو او سڑے پا زدو اینات تے خور تا حق معلوم دے او دے پا باطل ٹنگ ولار دے نو دا زدو دے اینات سے علاج دے ما ضربوه لکا الا جدلا نبیانی دیتا لردا خبری الا جدلا مگر دا پارد جگڑی بل هم قوم خصمون بلکہ دا مشرکان یو قوم دے جگڑ مار دا اللہ دین کی جگڑے کئی ان ہوا نو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الا عبد مگر دا اللہ عجز بندو اللہ وی دا عبد او دی عین بادال کی دا عاجزی معنی پرتا دا عاجز بندو ما تا محتاجو زی مالکم زی خالکو او اے مشرکانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نو معبود نو حاجت روانو مشکل کشانو ان هو الا عبد نو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام الا عبد مگر دا اللہ بندو انعمنا من انعام و احسان کڑو علیہ پاغبانی پخپل قدرت سر بغیر دا پلارا تشن مورنا میں پیدا کڑو او بیا میں پیغمبری و نبوت ور کڑو معجزات میں ور کڑو ناشنا ناشنا وجیبا جیبا وجعلنا هو برزول و منگاغا مثلا یو مثال عجیبا لبنی اسرائیل دا پارا دا بنی اسرائیلو عجیب مثالو بلا پلار اللہ پیدا کرو لوی شان اللہ ورکڑو ولو نشاؤ لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون دیکھ اللہ دا خپل قدرت ذکر کرے او آیات کی گن توجیحاتو ولو نشاؤ واللہوی کچری منگو غارو لجعلنا نخا مخاو بگردو منگا منکم پبدل ستاسو کی ملائکتا فرشتی فی الارض پدیز مکا کی یخلفون چیو بل پسی بابا دی اللہ وی منگا پدیم قادریو چی دیز مکی خلفاء و جاننشین میں اے انسانانو تاسو گرزو لیئے ز پدیم قادرم چی ملائکو گرزو یو دا آیات کریمی مانا داو او یو مانا مفسرین دام کری روح المانی او علامہ ابن جزی تسهیل القرآن کے چی اللہ ہوئی تاسو پا دی خبر بانے اے نسواراو یہودو انکار کوئی چی ما خپلی او بنداو پیغمبر او نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار پیدا بیام گورا دا جنس نمی جنس پیدا کرے مورم بشر وانو دیم بشر دیم زپدیم قادر چه زد غیر جنس نہ جنس پہ غیر جنس پیدا کر ولو نشاء لجعلنا منکم کچری موږ غواړو لنجعلنا پمانا د پیدا کول د خامخا پیدا کو منکم تاسو نه ملائکه تر ملائک تاسو نه ملائکم پیدا کولې شو د ملائکه جدا جنس ته انسانانو لو استاسو جدا جنس ته زد غیر جنس نہ غیر جنس پیدا کولو بانے قادرم نو دا جنس نہ چی میں جنس پیدا کو بلا پلارا نو زما دا قدرت سردا خبر پتا سولی عجیبا و ناشنا لگ نو دا آیات دا ماناوا ولو نشاو کچری منگو غارو لجعلنا نخامخا پیدا بکو منکم ملائکتا دا تاسون ملائک فی الارض پزمک کی اخلفون دیو بل پسی بجان نشینوی و انہو او بیشک دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا دید آسمان نرا کزیدل لعلم للساعت خامخا نخد قیامت دا بل قیامت آغا انقریب نخوی چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان نبرا کشی او دا سے حالات بھئی چی یہود و نسواراو با دنیا کی بغاوت شروع کرے مسلمانان میں پریشان کری فلا تم ترن بہا نو خامخا شک مکوئی پراتلو دا قیامت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت دا یولوی نخرا عدیدے کی علماء اغا حدیث راجم کری او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول بارکے بعض اہل علم سد پاسا یعنی سشپک شلے احادیث را جمع کری شپک شلو پورے احادیث را غلی دا قرآن دا آیاتون ان علاوہ چیسا علیہ السلام جو اندے دے دا قیامت نمخ کی دا آسمان نبرا کزی گی او دا امتی پا شکل کی بوئی دا دین اسلام او دا قرآن و سنت مطابق فیصلے بکے دا قرآن او دا سنت مطابق فیصلے بکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام او امام قرطبی اگر روایتوں نے ذکر کری چہ انقریب عدد اللہ حبیب فرمائی چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا کشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا کشی حدیث د مسلم شریف کې راغلی. ورلومره بدا سیوشی حضرت امام مهدی رحم الله به پیدا شي. آزاد اهل علم او مسلمانانو اتفاقی خبره یو د شیعاګانو خرافات او دروغ دي چې هغه وی امام غائب برازي. اهل سنت والجماعت د مسلمانانو دا عقیده ده چې امام مهدی رحم الله به پیدا کی. هغه هم په دنیا کې جهادونه کوي او بیا په دغه دور کې چې امام مهدی بم پیدای دجال مسیح دجال و پیدائش او په ټول دنیا کې و گمراهی او بدعتی پیلاو کی. نو ناساتی خلق د پدی حال کی چې حضرت مسیح ابن مریم علیه السلام با الله د اسمان نرا کوس کی. یو مناره د چوسم غ جماعت جوړ دے او دا غی د مشرق طرف تا اسپیری مناره وانی د دمشق د دمشق جماعت ته او دا غیغ جماعت اسم موجود دے جاغی پاغ مشرقی طرف منارے بانے با حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کزی دو سادرون با تتاوی او لاسون بے پا ملائکو بانے چولے او دا سی با تیو بس آسی لکا سڑے چنوی غسلو کی نو ابو با تساسی او نبوی درست دے او کافر دا پارا چی دا غبوی محسوسی مگر مری با او داغ یجدوری حنفسی عیسیٰ علیہ السلام اغا ہوا او سا چیلی نو دا بترغی پوری رسی سمر پوری جداغ نظر لگی او کل چی دجال اگوری جداغ خورا کشو نابت منڈ وائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باز روایاتو کی دام راغلی دا اسمان ننیزب ورسر اللہ اس کی انبیاء علیہ السلام جہاد دا پار دنیا ترازی. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا جہاد فکر براری نو کلے چدے سی کی دو بکی نو باب اللب یو قریدہ پا بیت المقدس و فلسطین کی ال تب رونی سی یو قتل بکی سنگچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلی آغازے کی بیرانی سی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا کشی او دا علماء لکلی دا بز سہر وقت بھی امام مہدی رحم اللہ دا پار با اقامت شوی امام روح المانی ذکر کری دا امام مہدی رحم اللہ دا پار اقامت بشوی ناب ورتوئی چیا روح اللہ تو مخ کی شمونگ لمزو کتد اللہ پیغمبر خدا غیو موز با عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی پہ اقتدا کیوں کی او دا غینا پس بیا بنور منزو نہ دیکھ گئی او دا دا امتی پہ شکل کی بھئی آخپل پیغمبری و نبوت بھی فیصلے با پا قرآن و سنت کی او مسلمانانو بڑیر جہادو نکڑی پس ہر بورت اللہ سراکا گی و تسلی بور کی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جہاد سلسلہ بشورو کی او دا آخرنی غزا دا غزیل با مسلمانان را جمع کی علماء لکلی بعض علماء یا پیشنگوی گنتی دا چی دا یہود دا بیت المقدس سر گیر چاپی را جمع کی ذکا آخرنی غزا کی بدائی چی مسلمانان بے قتلے او دا اللہ حبیب فرمائی لی دا انو گٹو دا لاندی با پٹی گی او انو گٹی بوئی چی تعال راش اے مسلمانا گٹا بوئی زمان شالم دا یہودی پٹتے و قتلے کا ونی بخبری کئی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا دا عدل و دا انصاف نڑکی و اللہ وی و انہو لعلم للسا بے شک دا عیسیٰ علیہ السلام او دا دیرا کزیدل خامخا نخد قیامت فلا تمترن بها نخامخا تاسو شک مکوئی پراتلو دا دی قیامت کی واتبعونی زمان پسیر آروان شئی هذا صراط مستقيم داد اللہ رنیغا ولا يسدنكم الشيطان بند نکی تاسلر شیطان دا حق دا تابدارینا زکر دا دشمن دے او دے دا بندول کوشش کئی چی دا دین حقنا امت مسلم وارے بند نکی تاسل شیطان دا حق لارینا انہو بیشک دا شیطان لکم تاسل دا پارا عدو مبین دشمن دخکارا بیا سر نبو رہی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَا هر کلچ بیان کلیشی دزوید مریم بی بی علیہ الصلاة والسلام مثلا مثال اذا قومک نناسا پی قوم ستا ایزما حبیب منہو دید وجنا یسودون چغی وی یو خنداگانی کئی وقال ووائد وی آلہتنا خیرن آیا معبودان و خدایان زمونگ غردی امہو یا که حضرت عیسیٰ علیہ السلام ما ضربوه لك الا جدلا نبیان ویدئی دی خبر لتاتا الا جدلا مگر دپارد جگڑی بل هم بلکی دا مشرکان و کافران قوم یو قوم نے خصوی مون جگڑ مار ان هو نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام الا عبد مگر دا اللہ بندو انعمنا چین عام و احسان کڑو مونگا علیہ پاغبانی پیغمبری و نبوت مور کڑو موجزات مور کڑو وجعلناہو گرزول و مونگا غا مثلا مثال عجیبا لبنی اسرائیل تا سنا ملائکتن ملائکو فی الارض پزمکا کی اخلفون چیو بل پسی بابا دو جان نشینوی نزپ دی قادر چتا سنا خلاف جنس پیدا کولشم نت جنس نجنس پیدا کول سوی چی پتا سدا ناشنا لگی و انہو بیشک دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و ددئی دا اسمان نرا کزیدل لعلم للساعت خام خان خدد قیامت فلا تمترن بها خام خاتا سو شک مکوئی پلی قیامت کی واتبعون وزماتا بداریو کئی هذا صراط مستقیم اغداد لارنیغا ولا يسدنكم الشیطان او خام خابنی نکی تاسو شیطان دا حق دا تابداری او دا حق لارنا انہو بیشک دا شیطان لکم تاسو دا پارا عدو مبین دشمن نخکارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حالات اللہ رب العزت بیانور اوی فرمائل چه دا غید اسمان نراکو زیدل دا دا قیامت یو نخدا او پاخر زمانہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نراکو زیگی وا او دا یہودو دا کافر مقابلہ کی جہاد بکئی او دجال بقتلی اس دا عیسیٰ علیہ السلام چکلا اللہ کل امت تا نبی جوڑ کرے او داغی حال بیانائی ولما جا عیسیٰ ہر کل چراغلے و حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالبینات پسرگند معجزات سرا سرگند معجزی روڑی داغ معجزات ذکر سورہ آل عمران پہ ابتدا کی تیر شوے قال لي حضرت عیسیٰ علیہ السلام قد جئتکم بیشک راتلن نکڑی دیتا ستا بالحکمتی پا حکمت سرا ما پا نبوتا پیغمبری او علم سرا تا ستا راتلن کڑی ما حکمت تا ستا روڑے ولی ابین لکن او دید پارا چیز بیانکم تاسوتا ولی ابین لکم او دید پارا چیز بیانکم تاسوتا دباز حق مسائل ولی ابین لکم او دید پارا چیز بیانکم تاسوتا بعد اللذی دباز حق مسائل تختلفون فیه چتاس اختلاف کوئی پاغی کی اللہ ما تو حکم کرے چیرے زنی مسئلوں کی چستا سے اختلاف دے داغی وضاحت آبدر تکوم دا حق او دباطل لار بخکارکون چی حق پسی روان شئی او د باطل نه اجتناب وکي. فاتقوا الله ان الله نه اوري گئی واطيعون او زما تابعداري وکي. د الله ير زړه کې راوړي فاتقوا الله اوري گئی د الله نه واطيعون او زما تابعداري وکي. ان الله بيشك الله هو ربي دغ الله رب زما دے وربكم او رب ستاسو دے زما پالون کے دے ستاسو پالون کے دے زما د پار معبود دے او ستاسو د پار معبود دے. فعبدوه نیوازی دی یو اللہ عبادت و بندگیو کئی. عبادت چکل قرآن حکیم کی راضی نمرات تن توحید وی. کل عبادت فی القرآن فهو توحید. فعبدوه دیو اللہ عبادت و بندگی کئی. او دا دیو اللہ عبادت و بندگی کول او پا عبادت کی ورسر بل اسوک نشری کول. هادا صراط مستقیم دا دنی غلارا دا غنی غلارا دا چداغی بارکی منوتاسو ار وقت اللہ نسوال کو دیو اللہ عبادت و بندگی او دا اللہ پہ عبادت و بندگی کہ ہے سوک نشری کول دا اغا صراط مستقیم دے. لکا سورہ یاسین کے اندر لطیر شل اللہ وَأَنِ عَبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یواز زما عبادت و بندگی کو ایدان غلار دا. نکل چیسا علیہ السلام دا دعوت دا توحید پیش کو. فاختلف الاحزاب نو مختلف شو یا غڈلی من بینہم پخف المنس کی. دا انبیاء علیہ السلام ترتیب در لخی چاہی سمر اخلاص سرد حق او دے دین خبر کرے وا سمر نرمی وا سمر پاغی کی دا امت درد او ہر قسم اخلاق و سراغی پورے ہو لیکن بیان دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت سرد خلقوں کی اختلاف راغ لے. فاختلف الاحزاب من بینہم اختلاف کرے و دلو من بینہم پخپ المنس کی. یو دلر آپاسی دا ویچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ ابن اللہ دے دا اللہ زویرے نیو دلر آپاسی دا غیوینا بس بعینہی دا اللہ دے بلی دلی ویچ نثالس و سلاسا دا درین دے دا درینا او یو دلو چاہد مسلمانانو اغیوی دا دا اللہ بند دے او دا اللہ رسول لے اللہ پا کل قدرت کامل سرا بغیر دا پلارنا تش دا مور نا پیدا کرے. او دی یہودیانو دلی راپا سے دے نغیس علیہ السلام تدا نسبتو نا کل چل عیاذ باللہ غلطی طریقی سر پیدا دے. فاختلف الاحزابو اختلاف کرے او اغدلو من بینہم پخپ المنس کی پخل کو ڈلی جوڑی شو او دا دا حق دا دعوت سرائی وچی حق مسئلہ شنو دو قسم ڈلی وی زنی بوئی خیوئی نو زنی بوئی چی بجے ہوئی دا حق سر دا خبری دا کڈیر حکمت ور سروکی دیر نرمی ور سروکی خوبا شرط دی چی حق وی یو سڑے حق وی نا او حق پٹکڑے نو پاغی با ڈلی سجوڑی شی او چی حق وی نو خلق ورسر دو ڈلی کی لگتا اس تیر سے سورہ نمل کی اگو رہی بس پچھے نبی خبر اکڑی خلق دو ڈلی شی لن اللہ سمیں پارے کی اگو رہی اخر کی لن اللہ سمیں پارے پا اخر کی اگو رہی آیات پینزم سلو اختم فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اللَّهُ بِشَكْرَ لِغْلِو مُنْغَا إِلَىٰ ثَمُودَ سَمُودِيَانُتَا أَخَاهُمْ أَغَنَسَبِرُورْ دَدْوِي صَالِحًا. حضرت صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام قوم تسپی غام روڑو اَنِعْبُدُ اللَّهُ دَاچِلِيَ وَاللَّهِ عبادتَ بَنْدَگِو كَي نو بس خدا دعوت پیش کو فیغاہم فریقان یختصمون ناسا پی سمودیان دو ڈلیو یو بل سره جګړه کولی چا ویره خبره وکا او دا خبره حق دا او درست دا د عبادت او د بندګی ری حقدار صرف الله دی او چاوی چې زموږ دا دور خدایان او معبودان دي نو دا ولې مونږ نه سپ غلطه یو دعوت پیش کړي فاذا هم فریقان یختصمون ناسا پی دوڑلی او یو بل سره جګړه کولی د حق د دعوت سره خلق دو ټولی شي او دا دنیا دم د دې دوه ډلو د جنگ او د مقابله زه الله وی هاغان فریقان دا دوه ډلې دي او دیو بل سره جنگ د سوره حج کې درته تیرو فاختلف الاحزاب الله وی اختلاف کړه او غډلو من بینهم کخپل منس کی فویلن نو هلاکت او تباہی دا للذین آد پار دہا کسانو ظلمو چی ظالمان دی من عذاب یوم علیم دا عذاب دورز دردناکنا من عذاب یوم علیم دا عذاب دا غورزنا چی داغی عذاب دا غورز سبی دردناک عذاب دی هل ينظرون انتظار نکوی دوی دا کافران مشرکان چې د خپل بغاوت او سرکشی نه منکی گنا انتظار نکوی دوی الا ساعتا مگر د قیامت ان تاتیهم بغتتن دا چراغ شی دوی تا قیامت ناصافی ناصافی دوی تا قیامت راشی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دوی با پوہی گنا نا گہانا قیامت براش الْأَخِلَّاءُ اَغَدُوستان يَوْمَئِذٍ پَدَغَوْ رَزْبَانِ بَعْدُهُمْ بَعْزِ دِدْوِي لِبَعْدٍ دَفَارَدْ بَعْزِ عَدُوٌ دُشْمَنَان بَي اغا کافران چلیو بل دا کفر دا وجن دوستان دی او د کفر او د بی دینی د وجن یو بل سره تعلق ده دا به یو بل دشمنانو ګرځي الا المتقین مگر پرهیزګاران چې دا غي دوستی د تقوا د ایمان د پرهیزګارۍ د وجن وا نو دا بلال چې دوستی نه دنیا کې ختمیږي او نه میدان د محشر کې ختمیږي دلته بم پکار راشي نو میدان د محشر کې بم پکار راشي دا سمر کافر چیری او دا کفر دا وجن دائی پا خپل منس کی دوستائی ری دا بطول پا دشمنی بانے بدلش مگر متقیان دا غی دوستی دا با قائم او دائم ہوئی او دا دید دشمنی ذکر مخ کی گنو آیاتنو کی تیر شئے گنو آیاتنو کی تیر شئے گنو آیاتنو کی تیر شئے چی دی بر یو بل سر جنگ کئی پا یو بل بانی بل آنت وئی او دی یو بل سر بے سوی دی یو بل سر بے دشمنی وی او دی مسلمانان و مومنانو دا غی دوستی دا با قائم و دائم وی طول دوستی با پا دشمنی بدری شی مگر دا متقیان و دا پرزگار و دوستی چی دا حالس دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی وا ندا دوستی با پاتی شی الاخلاؤو اغا دوستان یوم ایزن پا دا غورز بانی بعضهم بازی ددوی لبعضن دا پار دا بازی عدون دشمنان بی الا المتقین مگر پرزگاران چی دا غی دوستی دا تقوا و دا پرزگاری دا وجنوا دا دوستی بنا ختمی او دا با پا قیامت کی مقائم دائمی یا عباد اے بندگان زمان رب العالمین با قورز دا قیامت بانے ہوئے لا خوف علیکم اليوم لا خوف نشتر سیرا علیکم اليوم پتا سبان ننرز پتا سنن ہے اس قسم یر نشتا تا سو غیری او خوف دنیا کی تیر کرے ولا انتم تحزنون او نبی تاسو غمجن تاسو بانی با اس قسم خبکان نی نبا دربانی یروی نبا خبکان وی اس دا سوک دی چا اللہ اور تخپل بندگان وی او دا غین یرم نفی کا او غم و خبکان انت نفی کو اللذین دا حق کسان دی آمنو بی آیاتنا چیمان روڑے دے زمون پا آیاتو نباننے سمرا دین چی ممرا لے گلے دا قرآن او دا سنت پا شکل کے باغتول دے دی ایمان دے کس بیان اجمالی دے نو دے اجمالی ایمان دے او کس کی تفصیل او وضاحت دے نو اغا مطابق دے دی ایمان دے وکانو مسلمین او دی دی تابدار دو سیزنے ذکر کل ایمان او اسلام ذکر ایمان ویلے کی گی باطنی تابداری او انقیاد تا او اسلام ظاہری تابداری توئی یعنی کم خلق چی ظاہرن او باطنن اللہ تتابیدی ناغی تا اللہ خپل بندگان وی اوی تا وی پتاسو بیرنی دارنگی تاسو بغم جننی او دخلو الجنتا وردن شی جنتا انتم تاسو و ازواجکم او استاسو غمو منانی بی بیانی و ازواجکم و بی بیان استاسو تحبرون خوشحال بکڑے شئی د جنت پا نعمتنو کی تاسو بخوشحال بکڑے شئی انتم تاسو و ازواجکم ازواج یو مانا دام وا چستاسو بی بیانی یا و ازواجکم مفسرینو مانا کرے نظراؤکم اغستاسو غندی چی پا ایمان کی دی تاسو و ازواجکم اغستاسو غندی چی پا ایمان کی دی پا ایمان کی تاثر جوڑا پا اعمال سوالحو کستا غنتی دے نزوج نظیر تموئی مثل تموئی تاسو و ازواجکم اوستاسو غنتی چی پا ایمان و تقوی کی دی تحبرون پا نعمتنو کی بکرے شئی خوشحال بکرے شئی دا جنت پا نعمتنو کی خوشحال بکرے شئی اور رب العالمین بتا سلو دا جنت بدلی در کی دا جنت بدلی بدر کی اور دیگے کہ امام ابن کثیر ذکر کری چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی آغا ادنا نا ادنا جنت والا اور دا طول نا پا درجہ کی کم آغا سڑے بھئی چہ دا آغا نا پس باڑو بل سوک جنت توردن نکی گینا آغا لبا قلعوال اکریشی دا دا پا نظر کی مسیرت عامن دا مزل دیو دا مسیرت مئت عامن دور اللر بے نظر لگی لکا سل کال چی او سڑے سفر ہو چی دمر تیز نظر بے او بیاد آس یعنی دور نظر بے لگی لکا یو سڑے سل کال منزلو کی او دا بطولی دا بنگلی من زہب دا سروزر او خیمے بے دا ملغلر او لے سفیہ موضع شبرت او پدی کی ودیو لیش ہم رزینی مگر اغب آبادوی اغب آبادوی او سار و ماخام بدتا او یازر یعنی او یازر کاسی دا سروز رو دا خورات مخل کی خودشی او لیس فیہا صحفتن پاغی کی یو دا سی کاسبنی اللہ فیہا لونن لیس فی الاخرا مثلا چپائے کہ بدا سے رنگ او دا سے خنوال تو عاموی چابو پا بلکی نی یعنی او یا زربوی کاسے او دا ہر یوی خن بسوی اغبا جدا جداوی او خواہش داغی فی آخرها کشہوتی ہی فی اولها کلا تو عام سڑے دیر پا شوق خوری خو آخر کی ظلم مرش داغی لذت با دے ابتدا و دے انتہائی و شانتی داغی لذت دے ابتدا و دے انتہائی و شانتی بھوئی او اغیو یو بدمر کافی وی کٹول زمکی والا آغی تراجمشی ندا بورت کافی شی او دیکی با اس قسما کمی نرازی دارنگی حدیث کی راغنی نبی علیہ السلام دے جنت ذکر کرو وی قسم می دی پا غزات چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغ پلاس کرے راوا بلیو پتا سو کیو نړی د جنت د تو عام نو ګوګو ګرځي په خلک ثم یخطر علی باله بیا با راشی په زړه د کی بل تو عام نو فیتحول الطعام الذی فیه علی الذی اشتها د د په خلک با هغه ګرځي چې کوم د اشتها راغلی یعنی د د خواهش مطابق آغا نڑائی با پخلے کی بدلی گی را بدلی گی انور حادیث آگے رستو آیات سر تعلق لری انشاءاللہ با بیا وائی گو رئی سر نور دا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى هر کل چراغلے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالبیناتی پخکارا سرگند موجزات سرا قال ویلو قد جیتکم بے شکرات للمکڑی دی تاسو تا بالحکمت پا حکمت سرا ما در تنبوت او علم او حکمت سرا رات للکڑی ولی ابین لکم او دیر پارچ بیانکم تاسو تا بعد واللذی دبازی حغ مسائلو تختلفون فی چه تاسو اختلاف کوئی پاغی کی فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَيَتُوبُونَ او زما تابداریو کئی ان اللہ بیشک اللہ هو ربی و ربکم دغا اللہ رب زما دے و رب ستاسو دے فعبدوه نیوازی ددغی اللہ عبادت و بندگیو کئی هذا صراط مستقیم او دا لار دنیغا فاختلف الاحزاب لاختلاف کلو اغڈلو من بینهم تخب المنس کی فغیل انو حلاکت و تباہی دی للذین داوک سانو بپارا ظلمو چی ظالمان دی من عذاب یوم علیم دا عذاب دا غورز دردناکنا حل ینظرون انتظار نکوی دوی إلا الساعة مگر قیامت ان تأتیهم بغتتا لا چرابش دویت ناسا پی وهم لا يشعرون او دویب پوہیگنا الاخلاء وغدوستان یوم اذن پدارز بعضهم لبعض بعضی دوید پارد بعضی عدون دشمنان بی إلا المتقين مگر پرہیزگاران تقوادار داغی دوستی بقائم دائم ہے یا عباد اے بندگان زما لا خوف علیکم اليوم نبوی سیر پتا سبان نن رضی ولا انتم تحزنون او نبوی تاسو غمجن الذین آکسان آمنوا بآیاتنا ایمان روڑے دے زم پایا تنوانی وکانو مسلمین او دی غی تابدار او دخل الجنت وردن شی جنت تا انتم تاسو و ازواجکم استاسو بی بیانی تحبرون پا نعمتنو کی بکڑے شی پا خوش خوشال بکڑے شی ان دخل بندگان حال ذکر کو او زیر ولورت پایات اتمش پیتم کی چه اے زما بندگانو